У Менску ў сакавіку адбыліся дзве прэзентацыі фінальнага зборніка пэн-цэнтраўскага літаратурнага конкурса імя Карласа Шэрмана. Зборнік называецца «Святая праўда ды іншыя казкі» і ўяўляе сабой кнігу «Клепсіду», калі ў тэксты маладых творцаў можна ўвайсці праз два ўваходы. Левае крыло – уласная творчасць, правая – варштат маладога перакладчыка. Пра «Святую праўду» і іншыя казкі Аляксей Красоўскі пагутарыў з маладым паэтам Віталём Рыжковым. Прэзентацыя кнігі фіналістаў конкурсу маладых літаратараў, прысвечанага памяці імя Карласа Шэрмана, пад назвай «Іншыя казкі». Кніга двухбаковая, у яе можна завітаць з двух бакоў: «Святая праўда» ды «Іншыя казкі». Першая прэзентацыя мела назву «Святая праўда», дзе аўтары выступалі з арыгінальнымі творамі. Што менавіта ў гэтай кніжцы перакладзена і як ішла праца над яе стварэннем? Ва ўмовах конкурсу было, што гэтым разам прымаюцца не толькі арыгінальныя творы маладых аўтараў, але і арыгінальныя пераклады маладых перакладчыкаў. Кніга таму і складзеная з двух бакоў, у яе два зместы, яны знаходзяцца пасярэдзіне кнігі. Тут з перакладу, пачынаючы ад Гінрыха Бёля і Борхеса і Германа Гесса, скончваючы найноўшымі, сучаснымі, жывымі і здаровымі амерыканскімі слэмерамі. А на твою думку, наскільки важна беларускому читачу, слухачу бачыць і чуць замежныя творы замежных аўтараў? Наколькі важная вот гэтая праца па перакладам, якая ў апошні час так актывізавалася ў беларускай літаратурным асяроддзі? Проста буду адказваць на гэтае пытанне. Гэта напраўду вельмі важна. Вельмі важна, каб беларуская мова мела ўнутры тканіны свайго гучання яшчэ і гэтыя творы ў перакладах. Зборнік «Святая праўда» і іншыя казкі выйшаў у выдавецтве Логвінава. Укладальнікам і рэдактарам зборніка выступіў Андрэй Хаданович. Дызайн вокладкі ажыццявіў Віталь Рыжкоў.